Cum, maestre Johnson? Chiar să nu știm încotro plecăm? Înspre nord sau înspre sud? Păi... când plecăm? Chiar așa. Oricum. Nu se obișnuiește. Măi băieți. Când v-am angajat pe vasul ăsta, nu v-am ascuns că veți avea de înfruntat o călătorie de lungă durată, grea, periculoasă. Da. Că e foarte probabil să vi se ceară tot ce e omenește posibil și poate chiar mai mult. Așa e, ne-ai spus. Ei. Totuși, încotro. Simpson, da. Tu ești un harponier care a văzut multe în viață. Ce părere ai tu de vasul ăsta? E, bricul să tot aibă vreo 250 de tone, e solid construit, nimic de zis. E lemnul mai tare, lemn de tec. Așa e, Bel. Merge și cu elice și cu vele. Poate pentru că la un moment dat vom fi nevoiți să ne bizuim tot mai mult pe puterea vântului, economisind cărbunii. Dar e treaba, e ca un tăiș făcută din oțel turnat. Cred că în plină viteză forward poate să taie în două o corabie cu trei punți. Dar gaura din punte, prin care trece axul cârmei, e mult mai largă decât la alte vase. Nu știu însă de ce. Pentru că axul cârmei să aibă un joc liber, iar cârma să poată fi cu ușurință ridicată ori coborâtă. Bravo, Gary! Bravo! Am văzut noi și proviziile aduse la bord și hainele. Bun, va să zic că plecăm la pol. Și dacă o aflăm și de la dumneavoastră, acum nu mai încape nicio îndoială. Vorba e însă ce rută vom urma și care ne e țintă. Când vom ajunge, veți ști. Aveți un vas strajnic sub voi, comandat deocamdată de Richard Shandon, cunoscut în toate porturile Angliei. Și mergeți spre pol echipați cu tot ce vă trebuie. Pentru ce ați ști mai mult? Păi nu-i destul. De ce să nu știm? Dar cine știe unde dracu-i duce? Ce atâta secrete? De ce? Stai, maestre, cum ai zis? Comandat deocamdată. Cum vine asta? Da, undeva pe drum se va urca la bord proprietarul și adevăratul capitan al vasului. Aha, deci Shandon va fi numai secund. A, păi asta schimbă treaba. Domnule Gripper, un lucru e clar. Acum e capitan Richard Shandon. Și apoi nu uitați, fiecare dintre voi primește un salariu de 5 ori mai mare decât cel obișnuit. Iar la sfârșitul expediției veți mai căpăta și câte 500 de lire. Sunt bani, nu glumă? Maestre Johnson, doar am semnat contractul. Nu ne spui nimic nou. Dar pielea noastră... Ești colțos, Clifton. Ești colțos. Dacă ții atât la pielea ta, atunci fă stânga împrejur. Și lasă locul altuia. Cât nu e încă prea târziu. Bine, maestre. Și asta e valabil pentru oricare dintre voi. Nu vă supărați. Îl caut pe comandantul Richard Shandon. E în cabină. Vă conduc imediat. Eu sunt șeful echipajului, Johnson. Dr. Clawbonny, încântat. Încântat. Se pare că vom călători împreună. Da. Vreți să rugați pe cineva să-mi aducă bagajele de pe chei? Da, desigur, imediat. Mulțumesc. Capitane, iată-l pe Dr. Clawbonny. Bun venit la bordul lui Farward, domnule doctor. Mulțumesc, domnule comandant. Vi-l prezint pe ofițerul 3, James Wall. Bucuros de cunoștință, domnule doctor. Numai puțin. Vă așteptam și sunt încântat să cunosc un adevărat savant pe care îl respectă toți cei din Liverpool. Să vă spun un secret, lumea se cam înșală. Nu știu mai nimic, chiar dacă am publicat câteva cărți care se vând binișor, concetățenii mei sunt prea buni că le cumpără. Totuși, domnule doctor. Ba da. Când îmi dau seama câte lucruri nu cunosc într-un domeniu sau altul cercetat, credeți-mă, mă îngrozesc. Vă spun, eu sunt aproape un ignorant. Oricum, năzuiesc să învăț mereu, să știu cât mai multe și de aceea mă aflu aici. Și sunt emoționat strângând mâna lui Richard Shandon, destoinicul capitan al atâtor corăbii care au înfruntat mările arctice. Sunt fericit, capitane, de a-ți ști de câtă vreme aștept o asemenea ocazie, de cât timp nădăjduiesc să întreprind o asemenea călătorie. Ori cu dumneata, Richard Shandon, cum îți spuneam, cunosc foarte bine statele dumitale de servici și te socotesc un vretnic marinar. Mulțumesc, dar nu despre asta este vorba. Dar despre ce este vorba atunci? Zău, nu mă face să aștept. Păi dacă nu mă lăsa să vorbesc, spuneți-mi, vă rog, cum ați ajuns să faceți parte din această expediție? Printr-o scrisoare. Iată, foarte laconică, însă prea suficientă. Göteborg, 22 ianuarie 1860, doctorului Clawbonny, Liverpool. Dacă doriți să vă îmbarcați pe Forward, pentru o lungă expediție, vă puteți prezenta secundului Richard Shandon, care a primit instrucțiune în această privință, semnat capitanul bricului Forward, KZ. Ciudat. De ce? Desigur, nu aveți de unde să știți că toată această călătorie a fost pregătită prin intermediul unor asemenea scrisori. Cum? Nu se poate. Întocmai cum vă spun. Cu un an în urmă, am primit o scrisoare semnată cu inițialele KZ. Un necunoscut îmi propunea să mă ocup în calitate de secund de construirea acestui vas, de echiparea lui și de recrutarea echipajului, astfel ca în primele zile ale lui aprilie 1860 să putem ridica ancora. Ce mi-am zis? Acest KZ este cu siguranță un individ destul de ciudat, dar la urma urmelor mă cunoaște, se bizuie pe mine, e suficient. Și am acceptat. Interesant. Banii erau depuși la o bancă, prea destui chiar. Din timp în timp mai primeam câte o scrisoare semnată KZ, expediată când din Suedia, când din Germania, când din Danemarca. Cu amănunte de construcție, cu necesarul furniturilor și al proviziilor, cu numărul celor din echipaj, mă rog, nu era uitat nimic. Pasionant, de-a dreptul pasionant. Tot așa mi s-a anunțat și venirea dumneavoastră. Deci, nu-l cunoști pe acest KZ? Nici vorba. El urmează să se îmbarce undeva pe drum. Deci, până la sosirea lui, comandantul ești dumneata. Da, până atunci. Însă nu știu nici ruta pe care vom naviga. Iar în ziua de 5 aprilie, conform instrucțiunilor, trebuie să ieșim în larg. Au mai rămas doar 5 zile. Exact. Tocmai, speram ca dumneata să știi care e scopul acestei călătorii. Apar n-am, dar ce-mi pasă? Dar mi se oferă posibilitatea să-mi completez cunoștințele de medicină, istorie, geografie, botanică, mineralogie. Dar atât, domnule doctor. A, nu, nu, ar mai fi geodezie, chimie, fizică, hidrografie și câte altele. Ei bine, primesc să fac această călătorie oriunde. Dacă nici dumneavoastră nu știți încotro pleacă Farward. De fapt, știu, comandante, și știți și dumneavoastră. Cum așa? Ce spuneți? Mergem acolo unde e ceva de descoperit, unde ne putem instrui, acolo unde aflăm ceva nou, interesant, neobișnuit. Dar, cel puțin, domnule Clabone, bănuiți măcar cine ar putea fi KZ? Da, nu știu, cât știi puțin. În orice caz, este un om vrednic, poți să mă crezi pe mine, instinctul nu mă înșeală. E clar, doctorul nostru are răspuns la toate. Domnule comandant, peste o oră începe fluxul. Ce facem? Ar trebui să ridicăm ancora și să plecăm. Asta ar trebui să facem. Unde este însă scrisoarea cu ultimele ordine? Încotro se îndrept vasul. Spre Polul Nord, evident. Fie, fie, dar spuneți-mi, doctore, ne îndreptăm spre Spitzberg, spre Groenlanda, spre Labrador sau spre Golful Hudson? Sunt multe drumuri care duc spre aceeași țintă, adică spre banchiza de netrecut. Pe care să-l aleg? Și dacă nu primești scrisoarea, ce vei face? Nimic. Voi aștepta. Da, da, da, eu te înțeleg, capitane. Totuși, o așteptare prea îndelungată poate avea consecințe grave. Anotimpul acesta este cel mai potrivit și, fiindcă e vorba de nord, atunci trebuie să profităm din plin de dezgheț. Și în afară de asta, echipajul devine din ce în ce mai neliniștit. Da, așa e, aveți dreptate. Atunci, însă ce pot să fac? Domnule capitan, domnule capitan. Ce s-a întâmplat, Gary? Uitați o scrisoare. De unde ai? Păi, mi-a dat-o adineaur pe dumneavoastră, cineva de pe chei. Cine? Cum arăta? E, nu i-am văzut fața, era într-un cupeu și își lăsase borul pălăriei pe ochi. M-a întrebat dacă sunt marinar pe Forward și m-a rugat să vă rămâne scrisoarea. Spunea că o așteptați. Îți mulțumesc, Gary, poți să pleci. Am înțeles. Secundului Shandon, la bordul bricului Forward. Vă veți îndrepta spre capul Farewell. Veți fi acolo la 20 aprilie. Veți trece prin strâmtoarea Davis și veți merge prin Marea Baffin până la Golful Melville. Ha. Capitanul bricului Farward, KZ. Ce v-am spus eu? Spre nord, așadar, înainte! Toate pânzele sus, Johnson, pornim! Vânt bun din pupa! Frumos e oceanul, domnule maestru. Foarte frumos, domnule doctor. Navigăm de două săptămâni și parcă, nu știu, mă simt alt om. Aveți dreptate, aș da toate continentele lumii pentru un colț de ocean. Ah, bună dimineața, capitane, bună dimineața. Într-adevăr, călătorim pe un bastiment solid și mărturisesc că niciodată n-am văzut ca un vas destinat navigației printre ghețuri să fie mai bine construit și mai bine echipat. Atâta doar, mă tem să nu fim prinși de ghețurile din nordul Mării Baffin și să fim nevoiți să iernăm pe banchiză. Când misteriosul KZ va fi la bord, va ști mai bine decât noi ce are de făcut, nu? Vom vedea. Deocamdată ne-am descurcat și cred destul de bine și fără intervenția lui. Da. Și nu văd de ce n-am putea o face și în restul călătoriei. Știu că nu-ți vine ușor să... Dar, mă rog, îți spun sincer, eram tentat să cred că omul acesta nu va mai veni la bord și îți va lăsa comanda de plină acum însă. Acum însă? Nu știu, după sosirea ultimei scrisori mi-am schimbat părerea. De ce? Pentru că ea nu indică și destinația. Și mă întreb totuși, prin ce mijloace poate să sosească o nouă scrisoare de vreme ce ne aflăm în larg? Da. Da, vântul se întețește. Cula devine din ce în ce mai puternică. Capul Farwell, doctore, privește prin lunetă. Da. Și în ce zi vom fi mâine? În 20 aprilie. Ajungem exact în ziua fixată. Felicitări, capitane. Mulțumesc. Nu ne rămâne decât să ne îndreptăm spre strâmtoarea Davis. Temperatura tinde să scadă. Noroc că vântul încă nu e favorabil. Poate reușim totuși să străbatem strântoarea Davis folosind numai pânzele. Dacă și ghezurile ne vor permite, observați, blocurile de gheață devin tot mai numeroase. Da, da. Vă pot spune însă din experiența mea că dincolo de paralela 67, în lunile mai și iunie, vom găsi mări mai prielnice navigației. Da, însă trebuie să răzbatem până acolo. Vom răzbate, sigur. Dacă am fi venit pe aici pe la începutul lunii iunie, însă ne-ar fi fost mult mai ușor. Efectele dezghețului s-ar fi simțit mai bine. Totuși, dacă a hotărât să fim aici atât de devreme, cred că acest KZ are un plan extrem de ambițios să meargă foarte departe, înspre nord. Cum adică credeți că... Da, s-ar putea însă ca eu să mă înșel. Da, da, vom trăi și vom vedea. Da. Hei! Dar uitați-vă la babord, icebergul acela ne taie calea! E ca un perete uriaș! Nu avem așa. Cum să mai întoarcem! Nu sunt nici 300 de metri până la el! Numai dacă... Necrezut! Nu știu, am trecut prin ceva emoții, dar... Domnule comandant! Ce s-a întâmplat, Wal? Adinaur în cabina mea! Uitați-vă ce am găsit pe masă! O scrisoare. Același plic, aceeași scriere. Comandantului Richard Sandon, la bordul bricului Farward. Navigați în continuare spre nord. Vă opriți la Upernavik. E cea mai nordică așezare daneză de pe coasta Groenlandei. Și cumpărați două săni și câini. Apoi încercați să pătrundeți prin golful Melville în strâmtoarea Smith. Semnat Casey. Cum o fi sosit scrisoare? Foarte simplu. Adusă de însuși Casey, care se află pe bord. Cu neputință, dar cunosc bine fiecare om din echipaj. De peste 2 ani nu e unul pe care să nu-l fi văzut prin Liverpool de 100 de ori. Sau poate Casey are un om de-al său aici, care a primit anumite instrucțiuni sau... Tot ce vreți, doctore, în afară de presupunerea că omul ăsta face parte din echipaj. În orice caz, un lucru e limpede acum. Destinația lui Forward nu e trecerea din nord-vest. Da, da, da. Ne așteaptă o navigație spre nord-est, plină de riscuri, pe mări necunoscute, poate până... Până la pol? Și de ce nu? Gripper, vreau presiune maximă la cazane. Fac tot ce pot, capitane, dar vedeți și dumneavoastră, gheața e tot mai groasă. Suntem aproape blocați în afurisita asta de strâmtoare. Mai încearcă, Gripper. Johnson, la mine. Aici, capitane. Am dat ordin ca întreg echipajul să ia parte la tăierea blocurilor de gheață și la manevra de tragere la edeca vasului. Se muncește prea încet, maestre. Sunt operații grele și periculoase, capitane. Și știți bine, le facem fără încetare de 10 zile. Îmi mențin ordinul, Johnson, și trebuie îndeplinit. Am înțeles, capitane. Ah, i-auziți? Blestemat să fie. M-am săturat. Dacă în trei zile nu începe dezghețul, jur pe Dumnezeu meu că voi sta cu brațele încrucișate. La ce bun să încrucișez brațele? Ai face mai bine să le folosești pentru înapoiere. Ce crezi că am chef să iernăm aici? Pe cine are Clifton? Și putem ști dacă în primăvara viitoare marea va fi liberă? Nu-i vorba de primăvara viitoare. Azi e joi. Dacă până duminică drumul nu e liber, ne întoarcem spre sud. Bine zis. Vă convine? Păi sigur că da. Și e drept să fie așa, că dacă tot trebuie să muncim în halul ăsta și să tragem vasul cu brațele, mai bine să-l tragem înapoi. Așa e. Bell, da. Tu văd că taci. Păi ce să spun? Îmi vine la fel de greu și mie, însă nu cred că e bine ce faceți. De ce? Nu-ți convine să te întorci acasă? Bă, și cine o să comande vasul? O să vorbim cu Shandon. Dacă vrea de bunăvoie, dacă nu... Dacă nu? O să-l silim, da, asta și e. Și cu Wall, cu Johnson sau cu ceilalți din echipaj, ce o să faci? Dacă vreunul îi face plăcere să ierneze aici, n-are decât. Chiar așa, Gripper, o să rămâi și tu sănătos. Ei, hey, voi, voi de acolo, ce mai așteptați? La treabă! Uite că mergem. O să vadă el pe dracu. Atitudinea unora din echipaj îmi dă de gândit, domnule Flaubonin. Adevărul este că nimeni nu se aștepta ca în mai să întâmpinăm pe aici atâtea greutăți. Da, în anul acesta nu se prezintă sub auspicii favorabile. Numai că dezghețul întârzie, dar temperatura scade mereu. Da. De-abia ne angajăm într-un canal relativ liber și înaintăm puțin, că apa și îngheață în urma noastră. Da, ne se taie retragerea. Și avem norocul cu un timonier de nădejde, da. Altfel nu știu cum ne-am putea strecura. L-am observat și eu, Gary, parcă-l cheamă. Da, întocmai. E întotdeauna calm, atent și neobosit. Uite-l și acum, cu câtă maestrie strecoară vasul printre iceberguri. Ei, Gary, ce părere ai? Da. Cum o să se termine povestea asta? Cine ar putea ști, domnule capitan? Fără îndoială, nu e o călătorie de plăcere. Echipajul îl miros eu, dar că am vrea să se întoarcă. Crezi că ar fi nimerit? Să tăm înapoi, dar sezonul cald de-abia începe, capitan. A spus că vom merge spre nord. Pe mine puteți conta. Me? Dacă toți ar gândi ca dumneata... Dar dacă echipajul refuză să-mi asculte ordinele? De o săptămână viscolește într-una și niciun semn să se oprească. Suntem complet blocați. Acum nici să ne mai întoarcem nu mai putem. Trebuia de mult să o facem. Nu ne mai rămâne decât... Gripper! Gripper, încinge căldările, ne trebuie presiune maximă. Johnson? Aici, capitane. Echipajul la posturi. Am înțeles, capitane. Mai facem o încercare. Acolo, la tribord, vântul a deplasat icebergurile. Cred că ne putem strecura. Cu puțin noroc... La naiba! Și dacă icebergurile ne prind între ele, ce se alege de noi? Și apoi o să mergem toți spre nord? Gata! Nici un metru în plus! Sunteți de aceeași părere? Da! Domnule capitan, nu putem merge mai departe! Ce spui? Nu cu dumneata discut, maestre! Domnule capitan! Am auzit, Clifton! Vreau să se repeți. Spuneam, capitane, că suntem hotărâți să nu mai mergem mai departe! Sunteți hotărâți? Ia seama ce vorbești, Clifton. Amenințările nu te vor ajuta la nimic, capitane. Nu mergem mai departe. Nu mai vrem. Ne-am săturat. Rebeliune la bord? Numește-o cum vrei. Îmi veți da socoteală pentru purtarea voastră. Până atunci, marș la posturi. Noi nu glumim, capitane. Îndrăzniți să amenințați? Nu mai amenințăm. Trecem și la fapte. Băieți, dacă mai rămânem aici, suntem pierduți, nu-i așa? Așa e. Ai dreptate. Nu ne mai rămâne decât să folosim săniile ca să ajungem pe banchiză până la apele libere din sud. Eu zic să luăm și bărcile, le putem trage pe gheață, iar cu ele ne vom strecura cu ușurință prin canalele înguste. Și vom putea la nevoie naviga și pe ocean. Repede la cambuză! Să luăm provizii cât mai multe. Pen, Gripper, Simpson, aveți grijă de sănii și bărci. Hai la treabă. Plecăm imediat ce terminăm de încărcat proviziile. Stați! Vă dați seama ce faceți? N-avem încotro. Dacă rămânem aici, suntem pierduți. Vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să abandonați vasul. Cine vrea să rămână, treaba lui. Stați! Nu părăsește nimeni vasul. Echipaj, atenție la mine! Cine mai ești ăsta? A ieșit din cabina zăvorâtă a comandantului. Aseamănă cu Gary, da? Chiar Gary! Dar ia uite și arăs barba și mustățile. Poartă costumul de capitan. Marinari! Mi-am hărăzit întreaga avere acestei expediții. Îi voi sacrifica și viața la nevoie. Dar pavilionul țării noastre va flutura la Polul Nord. Aveți încredere și urmați-mă. Sunt dispus să uit cele întâmplate și să iert pe cei vinovați, căci împreună am trecut prin încercări grele. Vă promit fiecăruia un premiu pentru fiecare grad cucerit spre nord. Ori ne aflăm la al 72-lea și sunt cu totul 90. Mă voi ține pe deplin de cuvânt. Numele meu este Chezaș. Sunt capitanul Hatteras. Capitanul Hatteras? Nu mai vreau să aud niciun murmur. Nu mai vreau să văd nicio șovăire. Toți într-un gând și într-o faptă, curaj, calm, hotărâre, încredere. Ura! Ura! Ura pentru capitanul Hatteras! Acum fiecare să se întoarcă la ocupațiile sale obișnuite. Și vă promit că în curând vom scăpa de aici. Secundule! Peste 10 minute ne întâlnim în careul ofițerilor. Să vină și Wall, Johnson și doctorul. Am înțeles, capitane. Așa. Formidabilă întâmplare, domnilor! John Hatteras e fiul unui fabricant din Londra, dar a renunțat la avantajele pe care îi le oferea poziția părintelui său ca să îmbrățișeze de tânăr cariera de marinar, pentru că îl mâna instinctul descoperirilor geografice, iar la moartea tatălui a dobândit și mijloacele necesare să-și îndeplinească visurile. De știu eu, am mai încercat de două ori să ajungă la pol, comandându-și propriile vase. Da. Dar nu a reușit să treacă de latitudinea de 74 de grade. Este adevărat. De ce la pol marea n-ar fi la fel de degajată de ghețuri cum se întâmplă de obicei în timpul verii la paralela de 62 grade? Adică, de exemplu, la sud de golful Baffin. Chimere, pură ipoteză. Desigur, o ipoteză. Dar câți din celebrii descoperitori s-au bazat pe certitudini? Secundule, tocmai fiindcă am învățat câte ceva din experiența altora, ca și dintre mea, am luat în considerare ambele ipoteze. Sau marea e liberă de ghețuri și Forward ne va duce într-acolo, sau dacă e înghețată vom folosi sănile. Sunteți de acord cu mine că și în a doua situație atingerea polului nord nu e cu neputință de realizat? Sigur. Riscurile sunt extrem de mari, ne pândesc primejdi de neînchipuit. Se înțelege de la sine, Wall. Dar țelul îl putem realiza atâta timp cât suntem uniți și neclintiți în hotărârea noastră. Da. E bine, Sheldon? Capitane, nu pot decât să repet. Mă voi supune. Da. Așteptam mai mult de la dumneata. În sfârșit. Acum să ne gândim la situația în care ne aflăm în momentul de față. Urmăriți harta. Da. Aici. Anul acesta mi se pare cu neputință să trecem prin strâmtoarea Smith. Dar dacă drumul spre nord aici ne este închis, nu la fel se întâmplă cu strâmtoarea Lancaster pe coasta de vest a Mării Baffin. Dar atunci facem un mare ocol prin sud. Se impune. Vom trece prin strâmtoarea Barrow, da, apoi vom naviga de-a lungul canalului Wellington cât mai departe cu putință spre nord. Suntem în 2 iunie. Într-o lună putem atinge latitudinea unde a fost semnalată Marea Liberă. Ce spuneți? Ideea mi se pare bună. Dar cum vom reuși să ieșim din mijlocul ghețurilor în care suntem prinși? Vom folosi încărcăturile de pulvere. Da. Johnson. Capitane. Să fie totul pregătit. Operația o voi conduce eu. Am înțeles, capitane. Domnule Sheldon, cazanele să fie sub presiune maximă. Pornim imediat ce scăpăm din strâmtoarea gheții. Voi facem tocmai. Domnule Sheldon. Da. Adineauri, pe punte, când ne-ai înfruntat pe răzvrătiți, păreai mai hotărât. Eram capitanul. Nu puteam face altfel. Dar acum mă pot bizui pe dumneata? Da, capitane. Suntem în mare întârziere, domnule Sheldon. Eu am spus. Uite, ghețari blestemați. Iar Hatteras parcă nu-și dă seama că pășim dintr-o imprudență într-alta. Ai văzut buncărele cu cărbuni? De o săptămână nu. Coboară acolo și vei vedea cu ce viteză scad proviziile noastre. Hatteras nu se preocupă deloc de economisirea cărbunului. E călăuzit numai de dorința sa aprinsă de a înainta spre pol cât mai repede. Într-adevăr, de două săptămâni nu am mai folosit pânzele. Mai mult ca sigur că vom fi nevoiți să iernăm pe aceste meleaguri. și te întreb, cu ce ne vom încălzi atâta lună într-un ținut în care mercurul îngheață în termometru? Situația devine critică. De ce nu-i vorbiți despre asta? Voi încerca, dar crezi că mă va asculta? E vorba de viața noastră, a tuturor. Dar stai, ce s-a întâmplat? Mașinile s-au oprit. Domnule capitan, domnule capitan! Da, ce s-a întâmplat, Grigore? A plesnit un pistol. Locuiește-l. Da, domnule capitan, dar ca să repar toată avaria, am nevoie de cel puțin o săptămână. O săptămână? Și e 20 iulie. Bine, Griper, apucă-te de treabă. Am înțeles, domnule capitan. Domnule Șandan, vântul ne e potrivit. Deci nu vom putea folosi velatura. Ne vom continua totuși drumul. Nu cumva vă gândiți la... Exact. Vom recurge la metoda întrebuințată de pescuitorii de balene în împrejurări identice. Dă ordin să fie coborâte șalupele ca să fie remorcat vasul. Să sperăm că vântul își va schimba direcția cât mai curând. Doctor, domnule doctor, echipajele la capătul puterilor. Oamenii vâzlesc într-una de 5 zile. Da, văd, Johnson. Mi-a spus însă capitanul că în câteva ore pornește aici. Da, da, mereu spre nord, mereu spre nord. Dar cât se va mai putea bizui capitanul pe un echipaj istovit, îndemnat mereu la nesupunere? Iar domnul Shandon... Simt, nu știu, îmi dau seama în tot ce face că se depărtează tot mai mult de Hatteras. Da. Nu știu unde va duce dezbinarea dintre ei. Domnule doctor, priviți stolurile acelea de păsări care zboară spre sud. Da, instinctul le-a îndemnat să plece și au pornit-o. Mulți dintre noi ar fi ispitit să le emite. Slab de înger, domnule doctor, ce naiba. Niște adevărați marinari cu un asemenea capitan trebuie să meargă până la capătul lumii. De când a preluat comanda, Hatteras și-a primejduit de zeci de ori vasul, dar s-a descurcat de fiecare dată cu o pricepere uimitoare. Nu s-a cruțat o clipă, mă și întreb când se odihnește. Ascultați-mă pe mine, e cel mai bun marinar pe care l-am cunoscut. Johnson, crezi că Hatteras își va împlini visul? Cu siguranță. Și eu cred la fel, Johnson. Chiar de-ar fi să nu-și păstreze decât un singur tovarăș credincios care să-l urmeze. Doi, domnule doctor. Doi, socotiți-mă și pe mine, vă rog. Avaria a fost înlăturată. Of, în sfârșit. Pare că și vântul schimbă direcția. Da, da, e tocmai ce ne trebuie. Domnule Shandon, șalupele la bord. Johnson, ridicați pânzele. Domnule capitan. Da, te ascult. Îmi îngădui să vă semnalez că mai avem cărbun pentru circa două luni. Știu, de aceea vom și naviga deocamdată cu pânzele. Păstrăm același drum? Da, spre insulele Bicei. De acolo am putea, prin strâmtoarea Barrow, să trecem în sud, în Marea Baffin, reîntorcându-ne în Oceanul Atlantic. Sau am putea să înaintăm prin canalul Wellington spre nord, cum am hotărât împreună. Și asta vreau să fac, ca să mai câștigăm câteva grade în latitudine. Dar suntem la sfârșitul lui iulie, domnule capitan. Începe sezonul rece. Îți mulțumesc că mi-ai amintit. Nu ne vom mai întoarce însă anul acesta, secundule. Vom ierna pe aici. Cât mai aproape de pol. Îmi permiteți, domnule capitan, în această situație... Îți permiți să te retragi la dumneata în cabină unde ești consemnat până la noi ordine. Am înțeles. Domnule Wall, ordonați! Preiei manevra ordonată. Am înțeles. Johnson, comunică echipajului că din acest moment voi pedepsi aspru orice act de nesupunere. Fără milă și fără remușcări. Am înțeles, domnule capitan. Eu v-am spus când încă mai era timp să facem cumva și să întoarcem vasul spre sud. Acum... Acum, uite-l încezim de două luni în colțul ăsta de lume uitat de Dumnezeu. Și iarna de abia început. Cum mai urlă viscul și ce fric cumplit. Ieri au fost minus 30 de grade. V-a fost frică de Hatteras. Asta e... Parcă ție, nu. Păi, dar singur ce putem face? Oricum, am depășit paralela 78. Așa că după socoteala mea, căpătăm la întoarcere cam 400 de lire de căciulă. Ia te uite la ce se gândește. Mai Gripper, o să ne înghețe oasele pe aici. Că bine zici, dacă mai avem cărbun pentru o lună. Ce mai hetera să stai blestemat? Păi sigur, gândiți-vă cum s-a terminat prima lui călătorie în Marea Baffin. Da, parcă Bricul Farewell de sub comanda lui nu s-a rătăcit în mările Spitsbergului. De-abia au scăpat câțiva nenorocesc cu viața. Are în cap un singur lucru, Polul Nord, Polul Nord, Polul Nord. Restul nu-l mai interesează. Și aș mai da naibii toți banii pe care i-a promis numai să mă văd odată plecat de aici. Degeaba vorbim, ce mai putem face acum? Să sperăm. Speranțe, atât. Speranțe. Să te vedem ce o să faci când nu o să mai ai nicio bucată de cărbune să arunci în sobă. O să ardem bordul, puntea, catargele. Ar fi totuși ceva de încercat. Ce, Clifton? Dacă îi convingem și pe ceilalți. E. Și mai ales dacă acceptă Shandon. Am eu un plan. Care? Despre ce e vorba? Un lucru e clar. Nu mai avem timp de pierdut. Chiar astăzi încerc să vorbesc cu Shandon. Apoi odată. Domnule Clăboni, mă gândesc să sporim rezerva de combustibil. Cărbunele ne va lipsi. Da. Am putea folosi uleiul și grăsimea focilor și urșilor polari. Exact. Așa că, periodic, vom face câte o expediție pentru vânarea lor. Da, da, da, da, da. Și am dobândit și carne proaspătă de care, iată, începem să avem atâta nevoie. Tocmai. Chiar mâine am putea porni la o asemenea vânătoare. Vă întovărășesc cu bucurie. Bun, atunci așa rămâne. Johnson? Da, domnule capitan. Pregătește o sanie cu muniții și alimente pentru o săptămână. Uh-huh. Nu știi niciodată ce-ți rezervă locurile astea. Mai bine e să prisosesc. Ar mai trebui însă cineva care să meargă cu noi. Eu, domnule capitan. Nu? Nu, Johnson? Și vei vedea de ce. Nu. Mai bine îl iau pe Bell, dulgherul. Pare rezistent și îndemânatec. Și voi e devotat, să știți. Cu atât mai bine. Iar dumneata, Johnson, vei rămâne aici ca să supraveghezi restul echipajului. Mă gândesc mai ales la Shandon și la cei marina recalcitranți. Iar n-ai ține pe loc, dar cine știe de ce hotărâri nesăbuite sunt în stare. Ești singurul om în mâna căruia pot lăsa vasul. Din momentul plecării mele, preiei comanda. Voi face întocmai. Mulțumesc. Dacă ni se întâmplă ceva, dacă vezi că nu ne mai întoarcem, nu ne căuta. Cum? Așteaptă dezghețul, nu te mai gândi la noi și încearcă să-l duci pe Forward în Anglia. Dacă aceasta este dorința dumneavoastră, capitane... E hotărârea mea definitivă. Ordinele dumneavoastră vor fi executate. Urme! Mereu urme de urși! Alergăm după ele de 10 ore și n-am găsit nimic. Ne-am și depărtat cam mult de vas. Poate că ar fi mai bine să ne întoarcem. O, mișcă-mă! Nu ne putem întoarce cu mâna goală. Capitane, nu știu, dar parcă nu ai făcut bine părăsim Bricul. Locul capitanului e la bord, nu în altă parte. E Johnson acolo. În sfârșit, să ne grăbim. Hai, să ne grăbim. Hai. Stai! Ia uitați-vă acolo, în stânga. Ce iese din zăpadă? Acolo, lângă ridicătura aia. E o țeavă! O pușcă! Pușcă aici? Extraordinar! Ce-o fi cu movila asta? Da? Ia! Cred că e formată din câteva straturi de gheață. Da, probabil viscolul a îngrămădit aici zăpada, iar frigul a... Da, totuși, cine știe ce conține să... Hai să încercăm să aflăm. Da. Bell? Da, doctor. Bell, dă-mi un hârleș să săpăm. Așa, așa. Așa. Nu, mai la stânga puțin. Încă, stai, așa, așa. Încă puțin. Oh. Dar ce poate să însemne asta? Să fie un depozit de provizii? Poate. Ajutați-mă să dau la o parte blocul. Da, stai. Un picior înghețat. Uite și mâna. Acum și capul. Uitați-vă, dedesubt mai e un cadavru. În ce poziție? Cumplit, deci nu este un mormânt. Acești defericiți au fost surprinși de moarte, așa cum îi găsim noi acum. Probabil au fost victimele unui accident. Da. Coliba lor din zăpadă s-a prăbușit. Stai. Haideți să îndepărtăm complet. Încet, Bell. Uite-și al treilea corp. Mari oameni. Stați. Acesta pare... Da. Respiră. Încă îi mai bate inima. Prieteni, trăiește! Da. Repede să-l dezbrăcăm, să-l fracționăm cu alcool. Ce? Așa. Așa. Trage. Așa. Urma să-l învelim cu pături bani. Nu mișcă buzele, îi spune ceva, auziți? Da, ia. Altamont. Porpoise. New York. Porpoise. Da, îl voi salva. Trebuie și vom afla secretul acestei înfricoșătoare întâmplări deocamdată însă. Domnule, dacă ți-e încă prea greu, te rog, nu vorbi. Nu, domnule doctor. Mă simt încă foarte slăbit, dar pot să vă spun în câteva cuvinte povestea mea. Cum vreți. Așadar, mă numesc Altamont și sunt capitanul vasului Porpoise, plecat din New York pentru a forța trecerea din nord-vest. Și atunci, de ce vă aflați la o latitudine atât de ridicată? Am naufragiat în mijlocul ghețarilor care ne-au târât fără să ne putem împotrivi. Vasul a fost imobilizat într-un punct cam pe aici. Da. Așa, având coordonatele acestea. Da, văd. 120 de grade și 15 minute longitudine și 83 de grade și 35 de minute latitudine, da? Împreună cu echipajul am părăsit vasul în o șalupă pe Oceanie. Am plecat acum 2 luni. Speram să ajungem la strâmtoarea Smith și poate să întâlnim vreun vas de pescuit balene. Însă treptat oboseala și bolile ne-au secerat. Dintr-un echipaj de 30 de oameni mai rămăsesem eu și cei 2 marinari. Doar că printr-o minune m-ați salvat. Domnule Altamont, vă simțiți în stare să suportați drumul până la vasul meu? E vorba de 10-12 ore. Da, vă vom culca în sanie. Da, domnule capitan. Și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Era firesc, domnule. Atunci, doctore, da, pornim imediat. Bel! Hamă cai la sanie. Hai, la drum! Da. Priviți fumul acela. Da, acolo, îl văd. Acolo e forward. Arde vasul. Da, ci nu se poate. Hai, mai repede. Ba da, doamne, așa este, arde forward. Vasul meu, poate îl mai putem salva. Opriți-vă, niciun pas mai departe. Lături, Johnson, lături. Mai veste mine, vestrește, capitane. Mizerabile au plecat de câteva ore după ce au incendiat vasul. Iar acum... Magazia de pulbere s-a sfârșit. Eu am făcut tot ce am putut ca să-i împiedic. Da, nu mă îndoiesc de asta, Johnson. Trebuia să-mi închipui că acei zănatici, odată rămas singuri, vor încerca ceva. Picăloșii, de cum a părăsit vasul, au și început să pregătească plecare. Iar după ce l-au convins și pe secundă... Lașul ne-a abandonat. Să se facă părtaș la o asemenea mărșăvie. Unii au vrut să rămână, să vă aștepte, dar au fost amenințați, așa că până la urmă au plecat cu toții. Încearcă să ajungă la coasta occidentală a Mării Befin, iar de acolo, cu balenierele, vor să meargă până la așezările groenlandeze. Să buiți! Zadarnic, le-am vorbit, i-am rugat, până la urmă n-am reușit să obțin nimic, nici chiar de la cei mai buni. Domnul Shandon lăsase băuturile la discreția oamenilor. E ușor de presupus în ce stare se aflau. M-am bătut cu Penn și Gripper, m-au lovit și m-au lăsat în nesimțire. Când m-am trezit, vasul era în flăcări. Apoi v-am văzut, restul îl știți. Ah, dacă am fi sosit cu câteva ore mai devreme... N-are rost, oricum, acum e prea târziu. Johnson, capitane, îți mulțumesc. Ai făcut tot ce e omenește posibil ca să-mi salvezi vasul. Dar singur nu puteai să reziști. Hai să nu mai vorbim despre această catastrofă. Da. Să chipzuim și să vedem ce ne rămâne de făcut. Bruma de provizii pe care le-am mai putut strânge din aur nu cred să ne ajungă nici pentru o lună. Cam atât. Dar cum de-au putut fi în stare? Hai, Bel, curasă, nu ne lăsăm dobor. Bun, deci poate... alimente nu avem decât pentru maximum o lună. Iar pulbere ne-a mai rămas doar pentru câteva focuri de pușcă. Să încercăm și noi să pornim spre sud sau est, fără să pierdem vremea. În speranța că vom putea ajunge la coasta cea mai apropiată. După părerea mea, în cel mai bun caz, drumul nu ar putea dura mai puțin de 2-3 luni. Și cine știe cu ce obstacole ne vom întâlni. Poate mai la sud să găsim sate de eschimoși. Sau chiar vreun vas silit să erneze. Nu, voi chiar credeți că vom putea înfrunta un asemenea drum, așa obosiți cum suntem, aflați și în pericol de a rămâne fără hrană? Obiecția e într-adevăr importantă. Capitane, ai o altă soluție? Da. Prieteni, dar dacă v-aș propune să căutăm spre nord drumul salvării? Spre nord? Da, spre nord. De ce să nu existe și lângă pol sate de eschimoși? Și dacă marea aceea liberă nu e o simplă amăgire, hai să îndrăznim, prieteni. Capitane, nu te îndoi de curajul nostru, da? Dar nu trebuie oare în acest moment să părăsim speranța de a ajunge la pol? Ai putut lupta împotriva piedicilor naturale, însă nu și împotriva slăbiciunii și perfidiei unor oameni. Acum ești nevoit să-ți amâni pentru un timp planurile ca să ajungi în Anglia. Știu, știu, nu este ușor. Le vei relua însă într-o zi. Iertați-mă că mă amestec în discuția aceasta, dar într-un fel mă simt vinovat de ce s-a întâmplat. Ei. Dacă dumneavoastră nu ați fi rămas lângă mine acele câteva zile, probabil acum Foroa ar fi existat. El a pierit, ne rămâne totuși Porpoise. Da, exact, Porpoise. Cum te nu mi-a venit în minte? E încărcat cu provizii și combustibil. Putem ierna pe el. Dacă ne grăbim în cel mult o lună, ajungem. Iar de acolo... Mai departe, spre polul nord. Haideți să pornim, prieteni. Spre nord, așadar. Haideți. Teras. Da? Crezi că sunt prieten? Desigur, cel mai bun. Dacă îți dau un sfat, un sfat pe care nu mi-l ceri, l-ai socotit dezinteresat? Da, sigur. Pentru că știu, dumneata niciodată nu te-ai lăsat condus de interesul personal. Dar unde vrei să ajungi? Îți înțeleg visul și ți-l împărtășesc. Mi-ai dovedit-o nu odată. Dar ca să realizăm acest țel, trebuie să facem ceea ce este necesar. Da! Și până acum eu, personal, n-am sacrificat orice ca să reușim? Nu, Hatteras. Cum nu? Nu vrei să treci peste antipatiile personale. Ah, înțeleg. Vrei să-mi vorbești din nou despre omul acesta? Uiți că omul acesta... Păi da, și noi l-am salvat. Deci sunteți chit. Hai, încearcă să judești fără patimă. Poate această coastă pe care am iernat se prelungește cu 7 grade spre nord. Dacă însă informațiile care te-au adus până aici se verifică, ar trebui în timpul verii să găsim o mare liberă. Sau pur și simplu am putea întâlni numai anumite porțiuni de apă. Ce vom face? Vrei oare să ne oprim poate doar la câteva mile de polul nord, fiindcă nu vom avea cu ce ajunge acolo? Da, n-am avea cu ce să ajungem pe apă. Da, eu, sigur. Peste o lună începe vara arctică, deci trebuie construită o șalupă. Din scândurile acestui vas. Sincer vorbind, nu asta te necăjește cel mai tare, ci Altamont. Da, el. A mărturisit vreodată ce căuta la această latitudine? Mereu a fost evaziv. O, ți s-a părut? Nu, doctore. Dacă e comandantul sau, mă rog, a fost comandantul unei expediții trimise de țara lui să ajungă la pol. Și? De cum e și? Eu trebuie să ajung acolo primul. De ce să nu rămână aici în timp ce noi vom înainta spre noi? Nu, n-ar consimți la așa ceva. Îl vom obliga. Nu, nu spune asta, capitane, ar fi inuman. Altamont va veni cu noi. Trebuie să vină. Domnule Hatteras, tocmai voiam să vă propun ceva. Spuneți. Întrucât vara se apropie, mă gândisem că ar fi potrivit să construim o șalupă din cheresteaua vasului. Folosindu-ne de ea, am putea să încercăm o acțiune de recunoaștere spre nord. O idee excelentă! Atunci, domnule Hatteras? Da, așa vom face, domnule Altamont. Parcă mi-ați citit gândurile. Perfect! De mâine începem lucru. Minunată vară arctică. Vă bucurați de parcă ați fi undeva prin vreo regiune mediteraneană? Ce vreți? După cumplitele friguri îndurate, temperatura de acum, strălucirea soarelui, mi se par o adevărată binefacere. În viață trebuie să știi să te bucuri de orice. Bine zis, Johnson. Și apoi, ia gândiți-vă, drumul cu Sania până la țărmul acestei mări a fost o bagatelă, nici 100 de mile. Construind șalupa, ne-am dovedit cât se poate de chipzuiți, iar acum, uite, navigăm pe o apă liniștită, aproape fără ghețari. Vântul ne împinge cu putere. O plimbare, ce mai... E, chiar așa, față de cât am pătimit. Ești un iremediabil optimist, doctore. Bel! Da, doctor. Felicitări, ai construit o șalupă minunată. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Clauboni. Însă și maestru Johnson nu și-a prepețit priceperea și munca. Așa-i, așa-i nici vorbă. Dar tu ești un dulgher clasa întâi, să știi. Cum ajungem în Anglia, îți comand una la Bucuros, bucuros, domnule, bucuros. E păcat numai că domnul Hatteras e mereu îngândurat. Da, da, stă mereu la provă cu ochii ațintiți în zare. Încordat, parcă frământat de ceva. Nu e puțin lucru, prieten, ca după atâția ani, după sacrificii nenumărate, să te știi în sfârșit aproape de ispirare? Da, da, într-adevăr. E, dar parcă vântul s-a cam întețit. Da. Ciuchii asta. Da, iată, și cerul se întunecă. Extraordinar, așa, dintr-o dată. Johnson! Capitane! Da, capitane! Repede, strânge spânza! Adoptim la cărba! Țineți-vă bine, vine l-uragan! Hai, mai repede, mai repede! Atenție! Atenție la pupa, o masă uriașă de apă! Vine direct spre noi! Ne va zgrobi! Legați-vă cu pareme! Fiți pregătiți să... Dispărut la lâncuri! Ba nu! Ba nu, priviți acolo! Ah! A dispărut din nou! Alolo, uite-l! Uite-l din nou în dreapta pe crasa valului! Dar de ce nu încearcă să înoate? Poate e nesimțire! S-a lovit de bord! E pierdut! Nu! Nu! Nu încă! Hei! Alta-mă, ce vrei să faci? Uite, te-ai legat parma! Ah, ține-te-o, zdravă-n! Voi încerca să-l salvezi! Stai! Stai, alta-mă! Stai! S-a aruncat în valul! Ce ducător! Acolo! În stânga, Altamont! L-a văzut! Așa, încă puțin! A ajuns! A prins! Ura! Să tragem! Hai! Să tragem! Să tragem de barba! Așa! Hai, Încă o dată! Da, bine! Altamont, hai sus! Țineți-l pe Hatteras! Așa sprijiniți! În sfârșit! Respirăm! Ai salvat! Vântul scade. Priviți, priviți spre nord, a apărut o geană de lumină. Am scăpat, prieteni, și din această încercare. Ai salvat viața Altamont. Și dumneata ai salvat-o pe a mea. Nu Altamont. Dumneata m-ai salvat cu prețul vieții. Era firesc, Teras. Ești ca și mine un om. Dă mâna, Altamont. Vom împărți gloria care ne așteaptă. Gloria de a ajunge la Polul Nord. La Polul Nord? Da, spre care și dumneata te-ai avântat. Nu, Hatteras. Adevărul înaintea vanității. Nu cu acest gând am venit în ținuturile arctice. Încercam să străbat cu vasul meu trecerea din nord-vest. Asta e tot. Bine, atunci vom descoperi împreună Polul Nord. Oh, dragii mei prieteni, cum de poate să încapă în inima mea atâtea bucurii? Ce poate fi mai frumos? Se stinge o rivalitate pentru un succes comun. S-a înțeles în sfârșit că numai în fața abnegației născute dintr-o strânsă prietenie niciun pericol nu e prea mare, nici o piedică de netrecut. Dacă Polul Nord va fi atins, ce importanță are cine îl va fi descoperit? Biruința aparține întregii umanități. Nu uitați, prieteni, înainte de orice, suntem oameni.